Já tomu chlapci tak věřil, říká prý pan Houžvic, ale zklamal mě právě tak jako ti ostatní mladí. Nad hudbu mu jsou radovánky a unterholty. Kam to chce dopracovat, holomek jeden. Tím svým kouzelným úsměvem život neošidí, to ať si nemyslí. A já v něm, v Darebákovi, viděl posilu pro naše vážné záměry. Řekl jsem si, že by nebylo špatné, kdyby se pan Houžvic sešel s naším tátou a začali se bavit na společné téma Jiří Trubač. Pak jsme s Alenkou přemítali, kam jít. Mohli jsme jít tancovat na Střelák nebo někam jinam, ale nešli jsme, jelikož tančím dosti podivně a Alenka je dívka taktní. Řekla, že se mnou ráda prochází, a tak jsme vyrazili na Petřín. Mysleli jsme, že si tam sedneme na lavičku v jasmínu a budeme si povídat, ale to jsme se spletli. Všechny lavičky byly plně obsazeny a spousta párků, na které se nedostalo, netrpělivě přecházela po cestách. Nejméně 50% zamilovaných mládenců byli vojíni základní služby a tak jsem se zeptal Alenky, jestli si taky potrpí na armádu. Alenka řekla, že se dívá v televizi na přehlídky, ale jinak dává rozhodně přednost civilům, kteří jsou kontrolovatelnější. To jsem byl moc rád, protože s dívkou, kterou láká uniforma, není k vydržení. Adéla Pilivcová si namluvila Jošku se Zimu jako desátníka, byla do něho šíleně zamilovaná, ale sotva se vrátil do civilu, tak bylo po lásce. Už z toho koukal rozvod, ale Joška přišel na prima nápad a dal se k hasičům, tedy k požárníkům. A sotva oblékl uniformu, tak se probudili v Adéle staré city a bylo zase vše v pořádku. Jenže nenadlouho. Při hašení jednoho požáru si Joška připálil lejtko a řekl, že takovou nebezpečnou práci dělat nebude. Jen toho však nechal, začala Adéla chodit s četařem budíkem od vnitřní stráže. Zoufalý Joška se stal posunovačem na nádraží v Bubnech a sotva na sebe natáhl modrý nádražácký stejnokroj, padla mu Adéla znovu kolem krku a nepustila ho dodnes. Naše maminka říká, že za to holka ani nemůže. Uniforma ji přitahuje jako magnet a to, co je v ní, to už tak nehodnotí. Byl jsem šťasten, že se kvůli Alence nemusím dát k eisenponákům a vyprávěl jsem jí o všem možném. Ona mi zase povídala o škole, do které chodí, o spolužačkách a kantorech, o blížícím se vysvědčení a moc dobře jsme si rozuměli. Pak se zčista jasna uvolnila jedna lavička. Několik dvojic se k ní vrhlo, ale my jsme byli první a zabrali jsme je pro sebe. Dívali jsme se na monogramy, vyryté do opěradla, ale i hned jsme toho nechali, protože zde bylo několik neslušných nápisů, jejichž čtení se pro takový okamžik absolutně nehodí. Pro takový okamžik se hodí něco dočista jiného. Například vyznání lásky, což jsem také učinil. Pak jsme se líbali, ale docela střídmě, protože Alenka poukazovala na řadu dvojic, které se ploužily kolem nás a čekali, až jim uvolníme místo. To nás však ani nenapadlo. Přes výmluvné, prosebné i hrozebné pohledy jsme pevně seděli na těžce ukořistěné lavičce, drželi se kolem krku a říkali si samé hezké věci. 5. Druhý den jsem mluvil s Jirkou. Hned začal o nedělním obědě, mám takový dojem, řekl, že jsem tatínkovi trochu nadzvedl mandle. To jo, souhlasil jsem. A panu Houžvicovi taky. Trubač nebyl vůbec překvapen. To je kvůli tomu jeho kvartetu, mávl rukou. Představ si, že chce obden nacvičovat. Tři plešatí dětci a já, což pak to jde k sobě. Vždyť se za celý život nahraju a žaž. A potom, příteli, nechal jsem toho vlastně tak trochu kvůli tobě. Kvůli mně. Podivil jsem se. Houžvic vždycky hrál na to, abych to dal dohromady s Alenou, vysvětloval Jirka, protože by chtěl mít v rodině muzikanta. S Alenou se mu to nepovedlo. Chtěl ji dostat na konzervatoř, ale nevyšlo to. Tak jsem to měl vynahradit já. A ty se zbránil. Tlačíš mě ke zdi, konstatoval Jiří. Alena je pěkná, chytrá žába. Jenže dom nemoc viděla a to mi vadilo. Já mám rád, když ženská žárlí, vyčítá, prosí, vyhrožuje, no zkrátka, když ti dává najevo, že na tobě visí. Ale jí to ani nenapadlo. Když jsem se podíval za jinou, tak se mi posmívala, moje výmluvnost brala jako samozřejmost, no řekni, můžeš se potom do takové ženské zamilovat. Je. Vydechl jsem. Správně, můžeš. Souhlasil Jirka, ale pak si ztracený člověk. Jak má ženská navrh, tak to můžeš jít rovnou zabalit. Hraje si s tebou jako kočka s balónkem, dělá si s tebou, co chce, ne, příteli, na takovou známost já chuť nemám. A co Marcela? Zeptal jsem se. Děkuji za optání, zatím mohu říct o sestřičce jen to nejlepší, řekl Jiří Trubač. Trochu ťuknutá, přiměřeně hysterická a se smyslem pro skandály. Včera mi vrazila pohlavek v cukrárně za to, že jsem byl milý k prodavačce a pak mě odprošovala celé odpoledne. To je kabaret a ne láska, zhodnotil jsem jeho vyprávění. Jirka se zasmál. To je jako v umění, kamaráde. Někdo si potrpí na tragédie, většina miluje romantickou idylu, operetka taky není špatná, ale já si potrpím na kabaret. Zakroutil jsem hlavou a v duchu jsem si řekl, že tím bude vino Trubačovo povolání, neboť jak je všeobecně známo, umělci nikdy nebývají normální. 6. Má nejdražší Marcelko. Dosud jsem se nevzpamatoval z té rány, kterou si mě uštědřila prostřednictvím bratra Bedřicha. Co jsem ti udělal? Jsem z toho celý pryč, následkem čehož jsem spackal inventuru a musel jsem zůstat ve skladu přes noc. Teď jsem se však dozvěděl, že chodíš s nějakým floutkem, který tě okouzlil, ačkoliv tě není hoden. Řekni mu, ať tě rychle nechá na pokoji, nebo to s ním špatně dopadne. Skamarádil jsem se s Ferim Frantou Noháčkem a Jimem Jindrou Nademlejnským, které jistě dobře znáš. Tito chlapci mě ochotně pomstí a zaručí tomu tvému floutkovi pobyt na Bulovce. Já jim klidně pomohu, abys věděla. Marcelko, rozejdi se s tím floutkem, nebo budeš do 3 dnů bez floutka. Já tě varuju co nejupřímněji, ale věřím, že nenecháš dojít k nejhoršímu a že toho floutka necháš, protože takový floutek si tě nevezme, to mi nepovídej. Jestli od toho floutka dobrovolně upustíš, tak proti němu nic nepodnikneme, to ti přísahám. Ale jestli od toho floutka neupustíš, poznáš, jak se dovede mstít muž, který má rozbolavělé srdce. Vše nejlepší ti přeje tvůj. Bořivoj králíček, co tomu říkáš? Zeptala se mě Marcela nikoliv bez obav. Myslím, že můžeš klidně spát, odvětil jsem. A okamžitě jsem se vypravil za Ferim a Jimem. Tak vy se hodláte plést do záležitostí mé sestry, řekl jsem. Dej flašku a my to necháme plavat, navrhl pohotově Ferry. Králíček dává flašku a my bysme neradi byli škodní. Pamatujete se, mládenci, na toho blondiáka, jak si hravě pohazoval tadyhle s Ferim tenkrát u Ohia. Oba se pamatovali velice dobře. Jak víte, říkal, že je z judistického kroužku Spartaku Praha Sokolovo. A v tomto oddíle je přeborníkem Jirka Trubač, který chodí s Marcelou. Buďte zdraví, pistolníci. A nechal jsem je stát s otevřenými ústy na rohu ulice. Kapitola 14. Pro hrob jsem ještě nedozrál. 1. Šel jsem na hodinu ve výborné náladě. Od chvíle, kdy jsem poznal, že mě má Alenka ráda, mě nic nemohlo rozházet. Alespoň jsem si to myslel. Vešel jsem k Houžvicovým. Pan Houžvic na mne hleděl jako katmidlář na obzvláště vyznačného delikventa, ale na to jsem si již zvykl. Chtěl jsem vyjmout violu. Sedněte si, pane Ježák, řekl pan Houžvic. Neřekl mi ani Mesku, ani Kubo, ani Janku. A vykal mi. Co to má znamenat? Má dcera Alenka, spustil pedagog pohřebním hlasem, mi sdělila, že jste jí sympatický. Mohu říci, že jsem to celkem uvítal, neboť jsem vás považoval za slušného chlapce a notabene za syna velice dobrého flétnisty. Řekl jsem o tom kolegovi Trunečkovi a ten mne ujistil, že tento nešťastný Polák zemřel jako bezdětek. Můžete k tomu něco říci, pane Ježák? Nezmohl jsem se na jediné slovo. Přišlo to příliš náhle. Samozřejmě nemůžete, pokračoval pan Houžvic unaveně. Protože jste docela obyčejný podvodník, který se za každou cenu snažil vetřít do mé přízně. Tenkrát na Sázavě jste měl na sobě oděv, který se mnohem lépe hodil k vašemu charakteru. Nedělejte si násilí a noste jej i nadále. A nyní, prosím, laskavě odejděte. 2. V místech, kde byl z Karlova mostu svržen do Vltavy Jan Nepomucký, jsem pustil do chladných vln futrál s violou. Se slzami v očích jsem sledoval hodnotný nástroj, kterak pomalu plyne k Hamburku. Pak jsem se loudal staroměstskými uličkami a snažil se vykřesat z mozku alespoň jedinou kloudnou myšlenku. Marně, co s tebou, Bedřichu? Říkal jsem si. Krvavým bylem už být nechceš, slušní lidé tě mezi sebou nechtějí, tak co? A na Alenku už nemůžeš ani pomyslet. Vstoupil jsem do lékárny. Přejete si? Zeptala se prošedivělá dáma v bílém plášti. Krabičku Veralginu, řekl jsem. Zde, prosím. Nemohu říct, že by mi těch 12 bílých kulatých prášků chutnalo. Jejich chuť byla přímo odporná, ale snědl jsem je všecky. Pak jsem si sedl na obrubník chodníku a čekal jsem na smrt. 10 minut. Půl hodiny. Hodinu. Smrt nepřicházela, ale já jsem byl pevně rozhodnut. Rozeběhl jsem se směrem k Vltavě. Není-li možno se otrávit, alespoň se utopím. Není to hezká smrt, ale co se dá dělat? Na nábřeží začaly účinkovat Veralginy. Chytil jsem se za břicho a několik metrů před svým cílem jsem se sesul na zem. 3. V nemocnici mi vypumpovali žaludek, řekli, že jsem pitomec a zavolali na mne psychiatra, aby zjistil, jak dalece to mám v hlavě vygumované. Byl to mladý sympatický chlapík, který mi okamžitě začal jezdit po těle špendlíkem a klepal mi kladívkem do kolena. Pak na mne začal mluvit, rodiče se rozvádějí. Zavrtěl jsem hlavou. Potíže s učením. Manko v obchodě. Znovu jsem zavrtěl hlavou. Nešťastná láska. Ne, řekl jsem. Tak co tedy? Vyzvídal. Zuby, postěžoval jsem si. Děsně mě bolely zuby, tak jsem si na ně koupil prášky. Po jednom to nepřestalo, po dvou taky ne, tak jsem sněd celou krabičku. Načež psychiatr prohlásil, že nejsem jeho případ a odešel. Za chvíli přišel zubař, vytrhl mi dvě stoličky, které mě vůbec nebolely a byl jsem propuštěn do domácího ošetření. 4. Ležel jsem doma v posteli, jedl hroznový cukr a snažil se přemýšlet. Moc se mi to nedařilo, protože díry po vytržených stoličkách silně bolely a kromě toho přišla každou chvíli nějaká návštěva. Byli u mne kluci z fabriky, mistr Čvančara a přišel i Jirka Trubač. Co zblbnul, člověče? Zeptal se mě. Už nevím, po kolikáté jsem vyprávěl historii o bolavých zubech. Ale Jirka mi to nebaštil. No a teď mi řekni, jak to bylo doopravdy. Vyzval mne, když jsem mu to dovykládal. Pohádky jsem konzumoval tak před 12 lety. A to ještě jenom některé. Ještě chvíli jsem trval na těch zubech, ale potom jsem mu všechno poctivě vyklopil. Musím konstatovat, že si horší než Bořivoj Králíček, zhodnotil můj čin. Toho ani nenapadlo nacpat si léčivy. Nebo pověsit se ve stromovce. Skočit do bazénu ve Valdštejnské zahradě. Bořivoj Králíček se o svoji lásku pere, vyhrožuje Sokovi špitálem nebo vraždou a ty, mameluku, couvneš před hněvem starého violisty. A co jsem měl dělat? Zeptal jsem se mdle. Rozhodně ne to, co si udělal. Řekl Jirka. Ještě že si přišel na tu výmluvu se zuby. Představ si, jaký by to byl senzační drb, krvavý byl se tráví promilou, z nedostatku praxe to však musel odložit na příště. Člověče, vždyť se vlastně vůbec nic nestalo. Jestli tě má Alena ráda. Nemůže mě mít ráda, pravil jsem pesimisticky. Potom všem mnou musí opovrhovat. To neznáš ženské. Oponoval Trubač. Podívej na Marcelu. Z básníka se stal studující hudby a taky to vydržela. Dokonce se mnou půjde na koncert. Na Rampalíka. Otázal jsem se zděšeně. Na Rampalíka, přisvědčil Jirka. A po několika debatách o současné poezii si už básníků tak moc neváží. Rozhodně ne tolik, jako reprodukčních umělců, zejména violončelistů. Jenomže na tebe pořád může koukat jako na umělce, namítl jsem. Ale co jsem já? Chuligán. Krvavý byl. A takovou výmluvnost, aby si Alenka začala vážit pásku, přece jenom nemám. Jestli chceš, tak ti skočím pro novou krabičku Veralginu, navrhl mi Jirka. Já mám tak strašně rád, když se někdo takhle podceňuje. V tom vstoupila do pokoje Marcela a my jsme byli nuceni slibně se vyvíjející debatu přerušit. Chudák béda, politovala mě Marcela. V životě ho zuby nebolely a teď s nimi najednou takhle zkusí. Nám to vůbec nejde na rozum. Zuby jsou prevít, ušklíbl se Jiří, ale nepůjdeme se raději projít, miláčku. 5. Co dělat? Viola již dávno minula Kralupy nad Vltavou a nezadržitelně směřuje k Děčínu, kde je stav vody pro tento den 274, předpověď na zítřek 276, mírně stoupá. Z čehož vyplývá, že jsem definitivně dohrál. Je to škoda, neboť umím bezpečně smíkat po všech prázdných strunách. A v jiném umění se rovněž nevyznám. Jednou jsem sice hrál s ochotníky divadlo, ale to jsem pouze představoval souseda, který neříká nic jiného, než bať, bať. A to by pravděpodobně Alence neimponovalo. I když nebudu chuligánem, jsem pouze soustružník bez možnosti dalšího vývoje. Pro takového Alenka přece nevyrostla. Co dělat? Co dělat? Zavřel jsem oči a ve velmi pesimistické náladě usnul. A jak jsem tak spal, zjevil se mi pojednou mistr Čvančara v nadživotní velikosti a zařval, co děláš, prevíte. Chodíš s holkama a vyhledáváš zábavy. A teď už ani to ne. Trávíš se jako bláznivá neurotická ženská. A my potřebujeme pár šikovných maníků na večerní průmyslovku. Kdybys náhodou dostal rozum, tak přijď za mnou. Kapitola 15. Navždy s Bohem, Ohio. 1. Milá Marcelo, sděluji ti, že můžeš s tím svým floutkem klidně chodit. Naší pomsty se již nemusíš obávat, protože jsem poznal, že už o tebe nemám zájem. Namluvil jsem si Marii Topolovou, která je pořádnější, čistotná a pravdomluvná. Prodává v uzenářství a je blond. Jen je škoda, že její otec mnoho pije, ale to mi vynahrazuje velikou oddaností a láskou. Ty ještě poznáš, co si ztratila, protože na toho floutka není spolehnutí, ale na mne jo. ale pozdě budeš litovat, já už k mání nebudu, jelikož si vezmu Marii Topolovou i přes toho opilého otce. To se dá srovnat, hlavně, že je tu oboustranná láska. Marcelo, to je poslední dopis, který ti píši a je to dopis na rozloučenou, aby sis nemyslela, že jsi mi něco udělala, když sis namluvila toho Floutka. Budeš ronit hořké slzy. Přeji ti, abys byla hodně šťastná. Tvůj Bořivoj Králíček. Tento dopis přečetla Marcela nahlas celé rodině. To už i táta uznal, že Bořivoj není pro Marcelu žádná ztráta, i když neopomenul dodat, že to dvakrát nechytla ani s tím trubačem. Maminka se samozřejmě postavila okamžitě za Jiřího a já jsem jí v tom byl patřičně nápomocen. Marcela byla šťastná, ale mně bylo úplně jasné, že se nemá na co těšit, protože s Jirkou si na svoje přijde. Ta část Králíčkova dopisu, v níž píše, že je na něho větší spolehnutí než na trubače, má podle mého soudu přece jenom něco do sebe. 2. Byl jsem u Houžviců, řekl mi Jirka a mluvil jsem o tobě se starým. Vylíčil jsem tě jako vyloženě kladný typ s nepatrným zakolísáním, ale s ním to ani nehnulo. Už na něho zkrátka nemám ten vliv, jako jsem mýval. Když jsem se nejvíc vymluvil, tak mi povídá, jako o žáka nemám o pana Ježáka zájem. A jako o nápadníka své dcery teprv ne. Jinak mu vyřiďte, že vůči němu nechovám zášti. Tak co bys mu řekl, dětkovi? A Alenka? Zeptal jsem se. Samozřejmě jsem s ním mluvil taky, pokračoval Jirka, ale staříky asi dokonale zpracoval. Pořád jenom koukala do země a buď mlčela nebo mumlala, že nemůžeš být dobrý člověk. Tak jsem na ní vytasil zprávu, že se kvůli ní trávil Veralginem. Troubo! Vykřikl jsem. Ale Jirka mluvil dál a to bys, člověče, nevěřil, jak na ženské to mučednictví platí. Hned byla docela jiná a ptala se, co s tebou je, stírajíc si slzy kapesníkem. Kdybych jí řekl, že jsi v strašlivých bolestech skonal, určitě by chodila třikrát týdně brečet k tvému hrobu. Já, spozdilec, jsem jí však sdělil, že jsi v pořádku a ona se opět stáhla do ulity a začala tě podezírat, jestli jsi ji nechtěl jenom dojmout. Tak se mi alespoň ujistil, že z toho budeš mít těžkou srdeční chorobu trvalého rázu. V tu ránu zase byla na měkko a tak jsem ti s ní chtěl ujednat rande. A co ona? Nechtěla. Neřekla, že nechce, ale že nemůže, řekl Jirka. Skončila jim škola a ona jede na brigádu někam na Šumavu. Kdy se vrátí? Asi za měsíc. Jenže potom jede s dětkem do Vysokých Tater. Zesmutnil jsem, pokud se v této situaci dalo zesmutnět. Tak zkrátka. Je to na levačku. Vzdychl jsem a hlas dostal takovou divnou přiškrcenou barvu. Pán má zase chuť na Veralgin. Zeptal se trubač. A když nedostal odpověď, začal lamentovat, člověče, to se nezlob, ale tenhle rezignující tón nesnáším. Vždyť si, sakra, uvědom si to už jednou, hezkej a chytrej kluk. 2 měsíce ji neuvidíš, no bože. Alespoň se zatím dáš trochu do pořádku. Až se vrátí, tak ti sama padne do náruče. A když nepadne, tak se zase nezblázníš. Namluvíš si jinou a bude to. A ona si vezme třeba holopáska. Tobě se to směje. Vyčítal jsem mu. Vůbec se mi to nesměje. Rozčílil se Jirka. Já mám náhodou vztek, že najednou k ničemu nejsi. Přestaň fňukat a udělej něco, co by jí mohlo imponovat. Hluboce jsem se zamyslel. Ty, Jirko, řekl jsem potom. Myslíš, že by jí mohlo imponovat, kdybych studoval večerní průmyslovku? Určitě. Zajásal Jirka. Ale nesmělo by to dopadnout jako s tou Violou. 3. Mistr Čvančara mě neobjel, jak jsem očekával. Žádné viditelné stopy nadšení jsem na něm nespozoroval. Mrzutě sáhl do kapsy, vyndal malý ušmudlaný notýsek a začal v něm listovat. Jo, kamaráde, ono se řekne chci na večerní průmyslovku, ukrajoval slova. Jenomže touha po sebevzdělání u mladých je veliká a tak si musíme vybírat. Koukej, Donát, Pilík, Matějda, Šoulet, Vytáčel, Moranza. Ti všichni se už přihlásili dávno před tebou. No, já tě napíšu a uvidíme. A co myslíte, naléhal jsem. Mám naději, že mě přijmou. Když to nevyjde, tak se přihlaš na konzervatoř. Poradil mi Čvančara. Odešel jsem k mašině s pocitem, že jsem vyložený smolař a že od té doby, co jsem přestal být chuligánem, to vedu od 10 k 5. Ale za chvíli za mnou přišel mistr a dal mi pohlavek, no tak, už nekoukej jako sůva znudlý, člověče. Vždyť ono to půjde. 4. Nejhorší je, když člověk neví, co s dovolenou. V pondělí mi začínala a já jsem neměl žádný kloudný plán. Bylo mi teď dvojnásob smutno, protože Jiří jel na nějakou kulturní brigádu s hudební školou a vzal Marcelu s sebou, aby prý jim pomohla zpívat. Ale já jsem na nějaký čundr neměl ani pomyšlení a řekl jsem si, že se raději budu učit matematické vzorce, abych tu průmyslovku zvládl. Jenže v neděli jsem měl zase takovou sentimentální náladu. Z ničeho nic jsem se sebral a vydal jsem se na Sázavu po stopách bývalé slávy. Nejprve jsem juknul oknem do známé hospody, kde seděl jako obvykle Ferry a jim nad půl litry dvanáctky. Hledal jsem tam také bořivoje králíčka, ale toho patrně stáhla se šikmé plochy pravdomluvná uzenářka. Pak jsem šel stezkou, na které jsem prvně spatřil Alenku s panem Houžvicem, postál jsem pod rozsochatým dubem, pod nímž jsem se Štípán Komáry snil o krásné Miriam a znovu jsem navštívil starou stodolu. V její těsné blízkosti jsem si vysloužil přezdívku Krvavý Bill. Neopomenul jsem dojatě pohlédnout na vymezené místo, kde na mne měli čekat moji kovbojové a pak jsem vkročil do území N. Loudavým krokem jsem došel až před Houžvicovu šetu. Pan Houžvic se právě zabýval opalováním. Velice slušně jsem ho pozdravil. Dobrý den, řekl hudební pedagog stroze. Předpokládám, že hledáte Troníčka, ale to se musíte obrátit na někoho jiného. Načež se zvedl a odešel do chaty. Tak už jsem se nezdržoval a jel jsem domů načít tu uhozenou dovolenou. 5. V pondělí ráno mi listonoš přinesl pohled z Vimperka. Nazdar, Bédo, jsem tu na brigádě se školou. Je tu spousta práce a tak, kdybys náhodou neměl co dělat, můžeš mi přijet pomoct. Alena. A tak jsem, vzdor všem předpokladům, přece jen začal balit kufry. Konec.